Het gedeelte van deze week heet Miketz. Vertaald is dat van het einde, of in beter Nederlands aan het einde. En dan gaat het over het einde van de periode van 2 jaar, die volgt op het moment dat de schenker van de farao bevrijd werd uit de gevangenis waar ook Jozef vast zat en in zijn eer was hersteld. Jozef had hem gevraagd om een goed woordje voor hem te doen, maar vanaf het moment dat hij weer vrij was, koos hij ervoor om hem te vergeten. Waarom zou hij de farao opnieuw aan die pijnlijke periode herinneren? Het kwam hem niet uit. En zo verstreken er 2 volle jaren. Totdat hij het zich wel moest herinneren. De naam van deze parasha heeft ook nog een bredere strekking. Miketz aan het einde. Aan het einde van wat? Einde kan ook doel betekenen. Denk maar eens aan Romeinen 10 vers 4. Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. De NBV zegt het veel mooier. De Torah vindt zijn doel in de Messias, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. God had ook zo zijn einddoel voor ogen met Jozef, door hem aan het einde van zijn lijden te verhogen om zo zijn volk te redden. En is dat niet het beeld van de Messias ben Jozef, de leidende Messias, waar ook de rabbijnen over spreken? Aan het einde kan ook slaan op de lotgevallen van de broers van Jozef. Zij waren aan het eind van hun Latijn gekomen. Er kwam honger. Was het bij hen ook geestelijke honger? En ze werden, net als die schenker, uiteindelijk door God herinnerd aan dat wat was gebeurd. Als we dit verhaal lezen, dan voelen we op onze klompen aan dat hier meer aan de hand is dan alleen een verhaal. Een soort bruggetje om aan te tonen hoe en waarom de voorvaderen van de Israëlieten in Egypte terechtkwamen. Nee, het is juist de climax en ontknoping van heel het boek Genesis. Hier moest het allemaal naartoe. Het is zelfs een van de grote parels van de hele Torah. En het geeft een vergezicht in Gods heilsplan en een doorkijkje in het hart van de Messias van Israël. Miketz doet ons ook denken aan de eindigheid van ons eigen leven. Zijn we wel bezig om schatten in de hemel te verzamelen? Leidt Gods goedheid ons wel tot omkeer, zoals Shaul Paulus daarover spreekt in Romeinen 2 vers 4? Parasha Miketz refereert aan het einde der tijden, als de grote afrekening plaatsvindt. Door Gods genade mogen we ontferming vinden en aan het lijden van Gods Messias en dat van het Messiaanse volk komt een einde. Dan zal hij als koning regeren en dan zullen wij als koningen regeren. Aan het eind tenslotte is daar dat stralende nieuwe begin, Bereshit. Genesis 41 vers 8 tot 14. De volgende morgen was hij hevig verontrust. Daarom ontbood hij alle magiërs en geleerden van Egypte en vertelde hun wat hij had gedroomd. Maar er was niemand die hem de droom kon uitleggen. Toen zei de opperschenker: dit brengt mij ertoe, farao, u eraan te herinneren dat ik eens een vergrijp had gepleegd. U was woedend op mij en op een van uw andere dienaren, de opperbakker, en liet ons vastzetten in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht. Op een nacht kregen de bakker en ik allebei een droom. Ieder een droom met een eigen betekenis. Er was daar ook een jonge Hebreër, een slaaf van de commandant van de lijfwacht. Toen we hem onze dromen vertelden, legde hij ze uit. Hij gaf ons allebei de verklaring van onze droom. En wat er daarna gebeurde, kwam precies overeen met zijn uitleg. Ik werd in mijn ambt hersteld, de bakker werd opgehangen. Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Onmiddellijk werd hij uit de kerker gehaald. Hij werd geschoren en hij kreeg schone kleren aan. De hoofdpersoon van ons verhaal is Jozef. Zijn naam betekent hij vermeerderen of hij voegen toe. Hij is dan God. Rachel legde haar wens vast in de naam van haar eerstgeborene. Uiteindelijk is dat toevoegen ook gebeurd. Maar zo anders dan Rachel en Jacob dat wellicht hadden gedacht. Want toen Benjamin geboren werd, stierf Rachel. Bovendien moeten alle zonen van Jacob eerst zonen van Israël worden, zoals de Joodse traditie dat noemt. En dat gaat door diepte heen. Men bedoelt daarmee te zeggen dat je wel als Israëliet geboren kunt zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook automatisch bij Israël hoort. Paulus, Shaul, zegt dat ook in Romeinen 9 vers 6. Want niet alle die tot het volk van Israël behoren, zijn ook werkelijk Israëliet. In Johannes 1 vers 47 ziet Yeshua Nathanael tot zich komen en zegt: kijk, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Aan het einde van Genesis kunnen we zeggen dat alle 12 broers zoons van Israël zijn geworden. En Jozef speelt daar een belangrijke rol in. Ik denk daarbij aan Hebreeën 2, vers 10 en 11. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. Daarom schaamt hij er zich niet voor hen zijn broeders te noemen. Jozef is onmiskenbaar een messiaanse gestalte. We zien hoe hij geestelijk afdaalt in Egypte. In Egypte is hij niet alleen in ballingschap, maar hij is ook slaaf geworden, dienaar. En als dienaar wordt hij vervolgens in de kerker gegooid. Kun je nog dieper gaan? Hij zelf zegt tegen de schenker in Genesis 40 vers 15: want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën en daarna hebben ze me hier in de kerker geworpen, zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. Maar dan is het moment gekomen dat hij verhoogd wordt, in het derde jaar, net zoals Yeshua op de derde dag. Filippenzen 2 vers 6 tot 9 zegt in de Groot Niels Bijbel vertaling: hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God. Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. Hij leefde als een mens en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken. Ja, nou, dan staan opeens die broers voor Jozef en buigen voor hem. Jacob heeft ze overigens moeten aansporen om te gaan. Ze hadden weinig zin om naar Egypte te gaan. Wilden ze niet meer geconfronteerd worden met wat er was gebeurd? En ze herkennen Jozef niet. Hoe kan dat, vraag je je af? Nou, hij was geschoren en gekleed als een Egyptenaar. En had een Egyptische naam. En hij sprak een andere taal. Bovendien was hij ouder geworden. Er waren zo'n 22 jaar verstreken sinds ze hem voor het laatst hadden gezien. Op dezelfde manier is ook Yeshua ontdaan van zijn Joods zijn. Wie denkt er nog aan Jezus als hij in gedachten een Joodse man ziet staan, met talit, keppel en gebedsriem? Maar er is nog iets. Jesaja 29 vers 10 zegt: want de Eeuwige heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. En hij heeft uw ogen de profeten toegesloten en uw hoofden de zieners omhuld. Dat lijkt wel wat op Romeinen 11 vers 8, waar Paulus zegt, gelijk geschreven staat: God gaf een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. Ze konden eenvoudigweg Jozef niet herkennen, ook al stond hij daar pal voor hen. En bovendien verwachten ze hem daar helemaal niet. Er is zoveel over Jozef te zeggen, maar we moeten ons beperken. Voor degenen die zich willen verdiepen in het leven van Jozef, ook gezien vanuit Joods perspectief, raad ik het boek aan van Henk Poot, Jozef, een Messiaanse geschiedenis. Dan nog twee naamgenoten uit het Nieuwe Testament. In Matteüs leren we een andere Jozef kennen, ook een rechtschapen man, die iets op heeft met dromen. Verschillende keren wordt hij in dromen gewaarschuwd. En hij is bereid om samen met zijn vrouw Mirjam de schande en het onbegrip van zijn naaste omgeving te verduren. Ook hij daalt met zijn vrouw Mirjam en de baby Jezus af naar Egypte en gaat in ballingschap. En dat is toch niet allemaal zomaar toevallig. Aan het einde van de evangelieverhalen komen we ook Jozef van Arimathea tegen. Lucas meldt dat hij een goed en rechtvaardig mens was. Hij is betrokken bij de diepste vernedering van Yeshua, als hij daar van het kruis wordt afgehaald en in zijn graf wordt gelegd. Namen worden in de Bijbel niet zomaar genoemd. Daarom moeten we alert zijn op de verhalen die zij willen vertellen. Ten slotte noemen we nog de Messias, zoon van Jozef. Yeshua wordt in het Nieuwe Testament ook de vermeende zoon van Jozef genoemd. In het Jodendom is de Mashiach ben Jozef de Messias die strijdend en lijdend ten onder gaat. Maar er zijn meerdere Messias gestald waarover wordt gesproken. De bekendste is de Messias, zoon van David, Mashiach ben David. Maar daarover meer zometeen. Karev yom, asher hu lo yom velo laila. Karev yom, karev yom, asher hu lo yom velo laila. Ram hoda, hoda, hoda, ki lecha hayom af lecha halaila. Ram hoda. Hayom af lecha halayla. Bereshit, Genesis 43, vers 8 en 9. Dan zegt Juda tot Israël, zijn vader, zend de jongen met mij mee, en wij staan op en gaan, en leven zullen we en niet sterven, en wij en u en ons kroost. Ik sta voor hem borg, uit mijn hand kunt u hem opeisen, als ik hem niet met hem bij u kom en neerzet voor uw aanschijn. Dan heb ik een zonde aan u begaan, al de dagen. De tweede hoofdpersoon uit de Jozef-verhalen is onmiskenbaar Jehuda, Juda. We weten allemaal wel dat de grote koning David niet uit Jozef voortkwam, maar uit Juda. Ruben misbruikte zijn positie als eerstgeborene door te slapen met Bilha, de slavin van Rachel, en verspeelde daarmee zijn eerstgeboorterecht. Hij faalt als hij Jozef tegen de anderen in bescherming moet nemen en hij weet Jacob er niet van te overtuigen om Benjamin met hem mee te geven. Simon en Levi hadden de gunst van Jacob verspeeld vanwege het bloedbad in Sichem. Juda was de vierde zoon van Jacob. Het was zijn idee om Jozef te verkopen en gek genoeg werd hij daarin door de eeuwige gebruikt. Misschien wel op dezelfde manier als Caiaphas, de hoge priester, die oordeelde dat één mens beter kon sterven dan dat een heel volk verloren zou gaan. Degene die Yeshua overleefde heette ook Yehuda, overigens, oftewel op zijn Grieks Judas. Ook hij verkwanselt zijn rabbi voor zilver. Voor Juda is het verhaal uit de vorige parasha een keerpunt. Na uiterlijke welvaart, maar toch een onvruchtbaar bestaan, twee van zijn zoons zijn slecht en sterven kinderloos, heeft hij onbedoeld omgang met zijn schoondochter Tamar, omdat hij haar niet aan zijn zoon Shelah wilde geven. Hij neemt daarvan alle schuld op zich en pleit zijn schoondochter vrij. De uitkomst daarvan is de geboorte van een tweeling, die zijn nageslacht veilig stelt. En dat niet alleen, de lijn loopt door naar koning David en uiteindelijk naar de zoon van David, de Messias. Vanuit de stam Juda is de benaming Jood ontstaan. De naam Yehuda bevat in het Hebreeuws alle letters van de godsnaam YHWH, plus de dalet, de D, wat ook staat voor deur. Zo is het Joodse volk de deur, de poort, waardoor de eeuwige binnenkomt. Zoals Psalm 24 vers 7 zegt: hef poorten uw hoofden, verheft u, deuren van eeuwig. Daar komt binnen de koning der glorie. Juda neemt in Parasha Miketz weer het initiatief. Nu om Jacob te bewegen en Benjamin met hem mee te geven. Waar Ruben faalde, geeft Jacob zich uiteindelijk aan hem over. We zien dat Juda de volle verantwoording op zich neemt en zelfs zijn leven in de waagschaal stelt voor Benjamin. In de afgelopen Chanukka-week dachten we ook aan Judas de Maccabeer, die het moedige kleine leger aanvoerde in de strijd tegen de oppermachtige Syriërs. Er zijn veel parallellen tussen Juda en Jozef. Beide zijn ze voortrekkers. Beide trekken ze weg van hun broers en hun vader in Canaan. En beide spelen de hoofdrol in de verdere geschiedenis van Israël. Zo zien we dat de Messias, zoon van Jozef, samenkomt met de Messias, zoon van Juda, oftewel David. Beiden gingen door een periode van vervolging en lijden. En beiden werden uiteindelijk als koning verhoogd. En beiden zijn ze een beeld van die ene Messias van Israël, die komen zou. As for you, Bethlehem, Ephratah, for you are little among Judah. From you shall he come, come forth to me, who is to be ruler in Israel. And his name shall be called Wonderful. And his name shall be called Mighty God. And he shall rule all nations, for he shall be our peace. In latter days will the Lord's house be established. Nations will flow unto me. Will they say, let us go to God's mountain, and there he will teach us his marvelous ways. And his name shall be called Wonderful, and his name shall be called Mighty God, and he shall rule all nations. for he shall be happy. They will beat their swords into plowshares, their spears into pruning hooks. No more shall nation live sword against nation, and they shall not learn to make war anymore. And his name shall be called Wonderful. And his name shall be called Mighty God. And he shall rule our nation, for he shall be happy. For he shall rule our nation, for he shall be happy. Elke keer als je deze geschiedenis leest, word je er weer door ontroerd. Elke keer word je er toch weer door meegenomen, ook al weet je de afloop. Dat is het geheim van een goed verhaal, zou je zeggen. Maar dit verhaal is, buiten dat het onovertroffen literatuur is, meer dan dat. Genesis 42, vers 22 tot 24. Ruben zei: heb ik jullie niet gezegd dat je je niet aan de jongen moet vergrijpen? Maar jullie wilden niet luisteren. Nu wordt ons zijn dood betaald gezet. Ze wisten niet dat Jozef hem verstond, want hij maakte gebruik van een tolk. Jozef liep bij hem vandaan, omdat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Toen hij terugkwam, sprak hij nog kort met hen. Toen koos hij Simon uit en liet die voor hun ogen in de boeien slaan. Ja, je zien we regelrecht in het hart van Jozef. Natuurlijk wordt hij herinnerd aan dat nare moment met zijn broers. Natuurlijk was dat emotioneel zwaar, maar er is meer. Van buiten lijkt Jozef een hardvochtig heerser, van binnen huilt hij om zijn broers en gaat zijn hart naar hen uit. Lucas 19, vers 41 tot 44 zegt, als Yeshua op een ezel Jeruzalem nadert: en toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zei: och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden en ze zullen in u geen steen op de ander laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Ja, en dat is allemaal gebeurd in 70 na Christus. Het tweede gedeelte uit Genesis dat ik nog wil noemen is Genesis 43, vers 29 tot 31. En daar staat: toen zag hij zijn broer Benjamin staan, de zoon van zijn eigen moeder, en vroeg: is dat jullie jongste broer over wie jullie me hebben verteld? En hij vervolgde: God zij je genadig, mijn zoon. Toen haastte hij zich weg, want bij het zien van zijn broer schoot zijn gemoed vol. Hij voelde dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Hij ging een kamer binnen en daar huilde hij. Daarna waste hij zijn gezicht, kwam de kamer weer uit, vermande zich en gaf opdracht de maaltijd op te dienen. Ja, als Jozef Benjamin ziet, schiet hij vol en is de tijd heel dichtbij gekomen dat hij zich zal openbaren aan zijn broers. Er moet alleen nog één test worden gedaan. Benjamin, wat betekent de zoon van mijn rechterhand? Er werd door Rachel vlak voordat ze stierf zoon van mijn smart genoemd, Ben-Oni. Jeremia 31 vers 15 zegt dat Rachel weent om haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. Hetzelfde motief komen we ook tegen in Matthäus.

Yerushalayim Yishnayu Ohavayim Leheman Achai Vereai Leheman Beit Adonai Adonai Eloheinu Ahavaksha stain that you hear me. טוב בנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב בנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב בנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב בנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. Has come down and kissed the atmosphere. The rooks calling children, listen. Zion, heed the voice of Yahweh. He's prepared for you a place, a rest unlike no other. Messiah. King of grace is singing over you. It's a song composed just for his people, Israel, my beloved. Be exalted and extolled and be very high. Just as many were astonished by you, so his visage was marred more than any man, and his form more than the sons of men. So shall he sprinkle many nations. Kings shall shut their mouths at him, for what had not been told them, they shall see, and what they had not heard, they shall consider.

paid a humble price so faithfully. It hasn't covered every disguise. And in the love and grace of a sacrifice, a holy man has offered the gift of endless life. Oh, yeah. What are the things that I'm spending my time searching for? And how could they mean more than him? I've grown tired of the heavy burdens in all my life and the selfish things I don't. And an angel calls from heaven. the feast of Yah is prepared, and Jerusalem's descending, the holy city like a bride. Yeshua is coming home. RadioIsrael.nl. Het is nu 8 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. Tijdens Oud en Nieuw heeft de politie in Amsterdam 32 mensen aangehouden, 8 minder dan de vorige jaarwisseling. Er waren 11 incidenten waarbij politie, brandweer en verkeersregelaars werden bestookt met zwaar vuurwerk. De sfeer in de stad was volgens de burgemeester over het algemeen goed. De Turkse president